Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommen Sie alle an die Eier ran. Tjena, Kinix, hej, hallå. Idag är vi på Humboldts teater i Tyskland. Marcus Nilsson. Ja, jag är med. Vi är på Flägar i Flensborg. Så är bara en Flägar för att dricka öl, alla öl. Helt av julens dryck. Ja, och så ska vi se på Humboldt i Flensborg. Barcelona Champions League. Ja, men. Vi har ungefär 20 minuter kvar till halv. Vi har åkt ungefär 4 timmar för att ta oss hit. Vi åker med Jassos buss. Busschauffören heter Roger Börjesson, a.k.a. Kage. Vad tycker du om resledaren och researrangemanget hittills? Jag måste säga att det har varit över all förväntan. Det här med ungarna var för att bli tyst alltså. Det var för att bussen svängde och därför fick jag ett helt lass underbar mjöd i knät. Du klarade allt bra nu? Jag fixade det, men jag hade planerat innan för att det skulle kunna hända. Som sagt, vi ska se Flensburg och Barcelona här ikväll. Man ska börja 21.00 lokal tid, även 21.00 svensk tid. Ja, och det ska bli sjukt lass. Har du koll på Champions League-gruppen? Nej, det kan jag inte påstå att jag har. Men jag har sjukt bra koll på att, vilka som är på bust. Det brukar vara så. Om vi går tillbaka till Champions League. Kolding leder den här gruppen. Det är Alingsås som är svensk intresse i den här gruppen. Och Barcelona har tappat ett kryss mot Kolding och Flensburg har förlorat mot Kolding borta. Så din Flensburg ikväll så har vi en ny set för. Jag skulle faktiskt vilja säga att vi har med oss en annan gäst här. Mikael Schollin. Han verkar ha en hel del att säga. Mikael Schollin, vad har han känt honom? Han är väldigt välkänd i Kristianstad för att vika kläder. Jag tror han som var född i Sjömedelskogen i Sjöparslöv och allt det. Välkommen till podden, Mikael Schollin. Schollin om jag får be, men det är helt okej alltså. Det är alltså utan prickar och allt. Ja, jag är inte från Tyskland. Eller var de har prickar ovanför bokstäver. Nej, jag tror nog Blaugrana vinner ganska lätt idag. Vilka? Barcelona alltså. Tror du? Ja. Varför det? Det är ett bättre handbollsspel. Ja, men det är hemma för det. Allting kan hända. Ja, man med sig till Färborg till exempel. Ja, men de är ganska... Det är inte mitt favoritlag direkt ju. Det är inte så. Nej, men det har imponerat. För vårt svensk lag. Men annars ska det bli skitkul med lite Champions League. Du sitter på första raden. Eller elfte raden. Jag tror vi hamnar på elfte raden. Det är Max med betans. Nej, det är faktiskt rad 10. Men det är nästan. Nästan. Ja, det är bra plats. 11. Okej, Micke. Är det här din första handbollsskjorta? Ja, man räknar bort SM-finalerna med IFK. Ja, det är SM. Svarar jag. Första gången i Europa. Men du har hängt med IFK under hela tiden, hela resan. Ja, till och med i Tejanshallen när de var i Division 2. Ja. Alltså mötena mot Bromölla då. Åkte du inte i Bromölla då? Nej, då kollade jag bara på hemmamatch. Det var tider då. Berätta. Ångesten som är IFK-sport på den tiden. På den tiden, jag var inte så gammal. Jag är inte nöjd heller förresten. Men... Ja, jag vet inte. Uff, ja. Skulle vi göra någon? Nej då. Jag har ju inga jätteminner om det hela. Det var kul hela resan tillbaka och när det vände lite. Det var ju mycket smuggel med pengar där att jag gick ihop. Ja, men nu har det revat sig. Nu är vi ju störst, bäst och vackrast i Sverige och det retar ju en del i alla fall. Inte mig då. Tror du att störst, bäst och vackrast skulle vara någonting som IFU skulle kunna mäkta med och kallas för? Det var väl ingen tanke. Jag var ju till och med på styrelsemötet när en viss galen Landskronabo skulle ta över klubben. Jag kommer inte ihåg årtal och sånt. Men som tur var så sattes det ju stopp, så finns ju klubben kvar nu. Det hade nästan varit bättre att jag hade tagit över. Känns det nästan så? Ja. Men det var på den tiden när Jago Dakebo satt med sin orange hatt på läktaren. Ja, det var den enda som skrek i arenan. Ja, var det faktiskt. Ja, visserligen Ola Bengtsson med, men hon gapar ju en del ännu. Ja, Ola är en legend. Lena heter hon, menar du? Lena Bengtsson. Lena Bengtsson menar jag. Ja, nu har drickan tagit överhand där alltså. Det är inte bra det. Jag har druckit lite för mycket. Ja. Jag dricker inte du, jag dricker Captain Morgan. Captain Morgan, ja. Lite flickaktig om mig i min... Hon har kvart kvar till arena ungefär. Stämningen är väl ganska laddad, än så, minst sagt. Ja, men vad fan, det är ingen som håller på fans på El Barcelona här. Folk vill bara se bra hand. Ja, det hoppas vi lite mer. Du själv, hur mycket ben ut ser du? Nej, det gör jag kanske. Du har köpt fläsk, danska fläskesfull. Hoppas att alla ska få ta en näv. Ja, att alla ska ta en näv. Ja, det gör jag. Det hoppas vi lite mer. Fast du hittar en jävligt god dansk chipsesort här. Vi måste tipsa om. Vilken var det här? Kims snackchips. Supersprung. Solkräm, ananaj. Ja, det var det då, men den är god. Den är god. Men ja. Jag hade hoppats på att jag var lite jag kanske ska ta med stora handbollsfantaster från Island. Vi ska vinna, vi ska vinna. Alltså, tack. Har ni kollat för Hamburg, jag säger Hamburg, Flensburg i... Jag har definitivt ingen koll överhuvudtaget. Sist jag hörde så fick Flensburg stryk borta mot Absolut Berlin. Jag har ingen aning överhuvudtaget. Inte? Nej, mötte de ju Karlsberg borta och fick duktigt mycket stryk. Och sen jag har varit i Holland och mötte Heineken. Ja, det var en massa stryk där. Men vi har ju experten Mikael Folin MQ med oss. 4 minuter och 19 sekunders vandring, sa Anders, för dig är det 3 minuter. Nu är rapp i steget. Har du åkt till bussen? Du går förbi där. De vill ju att Vanja, de ska göra med han på podden. Vanja vill vara med på podden. Jag får tolk. Ring och svara. Vet du, han sa till mig. Han ville komma och prata med gruppen. Jag frågade om det fanns en chans. Ja. Efter matchen och allting med en timme efter. Han ställde upp och kunde snacka om att gå upp i bussen. Det betyder så är det. Ja. Men du har inte tid att vänta på det tyvärr. Men hur ofta kör du handbollskorten? Är det intervjuer nu? Är det intervjuer nu? Måste vara något igen. Handbollskorten? Vem är intervjuer? Han som håller i den. Ja, men vem är det? Han som spelar från kanten. Anders Egers pappa. Anders Egers pappa? Jag tror det var bra. Kasper. Ja, du kollade upp det. Kasper heter. Hejdå. Ja, Kasper som håller på att heta. Anders Egerts är det bästa väster som jag har sett i livet. Ja, han är jävligt duktig. Ja. Jag ligger till med Hans Ettan Kristiansson. Nej, men han är bäst i världen någonsin. Nej, men kan han bli? Varför inte en ord om det? Pengar. Vad var pengar? Konkurs. Pengar slut. Han som hade... Jo, de här hade ju två. Han som ägde den hade ett av Tysklands största åkeri med exakt 1000 lastbil. Eller i alla fall 1000. Men det är bara att tröjta i dollar. Jag såg det väl? Nej, det var dollar de körde. Pengar står ju alltid. För ett antal, det var 10 år sedan så störde ju damhandbollen i Danmark egentligen. För att dansk TV2 tar över det. Ja, det stämmer. Och sen var pengarna slut i... De vill ju inte mer. Och så röker den pengarna. Men det är ändå trots allt. Du tittar på Weiborg. Där Bella Guldén och Johanna Alm. Och, där, de har väl gett dem på pengar just nu. Jättedåligt på pengar nu. Hur många matcher kör du på? Ja, det blir nog en 4, 5, 6, 7. Vi kör alltid Final Four tills det är kuppen. Så det är kontakter byggt upp. Vi har kört handbollsresor sedan 99. Det var två punkter. Ja, från annan är det ju. Jobb och nöje. Ja, exakt. Men detta är bara en B-match. Den riktiga matchen kommer 20 december och står Flensburg K. Det är bonusläget. Ja. Bonusläget hetaste match överlägset. Han säger. Det? Ja, det är det. Det är ett riktigt. Alltså, Reinicke Löwen-matchen och så vidare. Hamburg K också med detta en sommar. Du kör Hamburg efter matchen. Ja, vi ska ner till Hamburg om 3-2 veckor. Är det en gymnasiehall du ska spela då? Jag vet inte vad det är. 2000 ska vi ta på. Synd. Ja, IFK tyvärr bara får 200 biljetter. Jag vet inte, jag vill ha lite fler. Det tar du. Det är nog redan en slut. Supporterbussarna väl, vet inte om de är fulla, men nästan till. Kagan, jag ska ha 5 biljetter där. 6 biljetter. Så är det. Ska ni ta en flänsbrådad pils först vi gör då? Ja, det är det. Med matchen här. Vi har programblad här. Vad tycker du om programblad, Micke? Ja, helt okej. SG Flensburg Handewitt versus FC Barcelona. Jag imponeras mest av laguppställningen Barcelona. Jo, ja, vilka spelare är du mest smörtänk på? Rotenke är vansinnigt bra. En idiot ibland. Rotenke låter som en Vitros. Rotfylld. Ja, ungefär. Häftigt. Karte avflägen. Ja. Alles gut. Alles gut. Klart att det är en. Men det reser själv på klacken. Om du gapar så hela ön. Ja, men det slår okej. Nej, inte. Flensborg serverar sin stadens egen Flensborg-pils i alla former. Kör, Flensborg-pils. Hur tänker du? 23, Nikolaj Karabagic. Number 42, Mayer Larus. And number 77, Kilian Lazarov. Come on! lite mer, vad sa du? Det var ju bra. Bra fart. Bra målvakt, det kan man inte ta någon som 16 liga, men lite annat tempo än hemma i elitserien. Vad har du nu? Det är det är jättesvårt att säga. De har ju fler räddningar än Beutler haft på hela säsongen hittills, men det kommer att vända för Beutler med. Nu får han ju lite konkurrens av Leo Larsson, så det ska nog bli bra. Men det är inte så bra träffar. Det är bra räddning. Överlag är det ju. Försvaren är väl lite vassare med kanske. Vilken av svenskarna har imponerat mest? Ja, det är inte många, för det har inte varit så många på plan, men... Vad heter han? Ja, men Lukas Karlsson, hela den finns här. Vad driver med dig? Andersson har väl knepigt två straffar i alla fall. Och lite andra fina räddningar. Nej, Tobias Karlsson är bättre försvarsmässigt. Jag tycker det är ju väl. Vem har imponerat mest? Anders Egert. Vem? Anders Egert på kanten i Flensburg. Jag har aldrig blivit så förstummad någon gång. Jag ser precis vid hörnan här nu. Han hur snabbt han bestämmer sig när han fångar bollen och vad han ska göra, och han gör det. Det är helt bizarrt alltså. Är han bättre än Christian Björn? Bajsa björnar i skogen. Är du Christian Björn som hästlängd är bättre än Johan Flatt? Ja. Men fortfarande bajsa björnar i skogen. Det är så långt efter. Ja, men det är ju helt annan värld. Kanske inte arrangemang med... Nej, inte. Vad säger man? Arrangemangsmässigt så är ju IFK fan före det, vad det vi ser här. Vad är det? Nej, jag tycker om det ungefär samma tänk arenamässigt som i Lund. Att man har byggt upp, var du än befinner på den arenan så ser du planen. Jag har ju Kristianstad misslyckats helt enkelt, för vad, där är, du ser inte planen om du är inne i barn till exempel. Men hur gör du det? Var du än är här arenan så har du tillgång till planen. Det är en jävla bra grej till början. Vad har du här som du saknar kvar? Närheten till planen. Ja, precis. Pretzel. Kringel. Och sen är det Flensburg Pils, för det här har de här. Och det är bra pris. 30 spänn från en stor stark. Om ni hade kunnat byta ut Preutzler mot Mattias Andersson, vad gör du nu? Just idag, ja. Men inte bara idag, utan alltid. Nej. Preutzler är bättre än Mattias Andersson. Ja, det är klart för fan inte. Men just nu är vi här. Ja, men du ska byta ut dem. Inte bara idag, utan att det är ju som en... Ska vi byta ut Jürgen Kovarnis med Ovelin? Ska vi byta ut... Nej, men så kan vi inte göra. Du kan inte byta in Andersson är bättre för tillfället. Andra halvlek börjar inom 5 minuter. Joel och Wallin, de är i full fart här nu med att diskutera boll. Vi har en fallolycka. Vad sa du? De tycker att vi borde byta Beutler. Man kan inte byta ett jävla skit. Vi har Dan Beutler nu. Vem borde starta på Ostad? Dan Beutler. Ja. Absolut. Ja. Det är Kristianstad. Kristianstad. Kristianstad. Det är en logga, men det kan inte visa. Det är Kristianstad. Vi har gegen Hamburg. Nästa vecka. Ja. Ja. EHS. På frit. Ja. Vilken kvalitet. Ja. Om du får välja vem som borde starta på Ostad. Vem borde starta? Beutler eller Leo Larsson? Skyndlar. Jag såg inte matchen i fredags, men alla säger att Leo ju var fantastiskt. Han borde starta. Ja, det är fantastiskt. Det sa jag mycket på det. Ja, vi skulle inna på motstånd kanske med. Ja, men din sök Beutler var fantastiskt. Nej, hittills har inte varit det. Men alla vet vad han har i kroppen. Sen är frågan om han har kommit ut det från sista gången. Nu börjar det igen. Nu är det dags för andra halvlek. Nu kör vi. Ja, bitte. Ska jag vänta på att Karabatic ska komma? Ett kort snack med honom efter matchen. Han står just nu och väntar på tv-intervju. Men han kommer snart hit, han har lurat oss en intervju. Nej, nu måste jag inga munter. Jag tänkte bara höra din kommentar om matchen. Ja, jag tycker vi står och pinner på hela matchen. Men, ett par tekniska fel för mycket och då får jag en enkla kontakt. Det är nog det som kan avgöra att jag får inslutta. Men de så pass mycket bättre på några fall. Jag tycker inte vi, jag tycker vi står upp väldigt bra veckolägen på grund av det här vatten. En kort resumé av matchen. Det blev 31-37, jag är inte säker. Man slår man stort i alla fall, vad tycker du? Jag måste säga att jag faktiskt jämför allting med IFK. Och då tycker jag faktiskt att IFK kan faktiskt hävda sig, vet du? Inte spelmässigt. Nej, men vi är inte långt efter. Det är fan man är inte långt efter. Vi är verkligen långt efter spelmässigt när vi är på topp. Och vi är definitivt inte långt efter när det handlar om hela evenemanget runt om. Jag känner att det är en människa i den här hallen som inte satt på bänken och spelar på plan som höll på för mig. Inte var någon lite för att vara varm och känns flyg i våras. Och de får ju faktiskt ståstryk idag. Det betyder att om du IFK är den mängden efter så bör man faktiskt man är inte långt efter. Absolut. Nej, absolut inte. Hör du dig, Jeppson? Snart ska du spela Champions League-finalen. Kul! Wallin, vad tycker du? Min dag. Ingenting. Du ska vara tyst. Jag Ja. Yeah. Vad ska vi säga? Fan av Flensborg. Om jag är fan av Flensborg? Ja. Nej, jag är bara nöjd. Du är danish. Ja. Tycker för supporten av Dan Beutler. Du är Dan Beutler. Nej. Swedish keeper. Nej. Ja. Nej, det kan jag ju. I remember him, yes. Yeah. He's in our team now. I was wondering, how big was he in this campus halle? Today? Yeah. Nobody recognized him. Or is he is a foreign hero? That's my ass. Forget it is. Das ist ein Englisch ein bisschen mächtiger. Ich spreche eine Deutsche. Ja. Ich bin so ein bisschen überlaufen gerade im Moment. Ah, nicht das Grad, ja. Ja, dann kann ich es gerne. Sorry. You remember Don Bogle? I remember him, yes. I know him. And, do you miss him? Yes, I think it was a good player, the chief. Player for the team, yes. Yes. Matthias Andersson is pretty good too. It's really, really good. How was the, when you won the Champions League in this spring, how was the big party in this town? My friend, we watching the game in Spain, Mallorca. Yeah, okay. And my friend has tears in his eyes. It's true. Yeah, I swear. I don't doubt you. we had a road trip where just some guys took to Mallorca. Yeah. And we showed this on television. YouTube clip. Yes. On television. Television. We look. This hall, this crowd, how do you describe it? Is it always full here? Is it hard to get tickets? It's always... Not really. Few years ago it was every time full. Yeah, okay. And now it's for a game like today it's full because it's Barcelona. But other games, there are, I think, 5,000 people in this hall. You're doing pretty good. What? You're doing pretty good, isn't it? What do you think of Juan Vanyas? Is he a hero, local hero? Juan Vanyas, your team coach. Yes. Is he a big hero? It's a really good hero. You know, we have a small team. Yeah. Here in Flensburg and Vanyas, I can't really ausdrücken in English. He turned down Paris. No. He turned down Paris. Yes. To stay in Flensburg. Yeah. It's really good. Yeah. Very good. I wish you good luck. It's me kidding. He's trying. We have a long way home in our bus, six times. Good drive. Good drive, yeah. Thank you and I hope to see you again.